uur. NPO Radio 1 met Margreet Rijntjes en Carrie ten Apel. Een hele goede middag. Straks na ene bij ons op de perstribune. Een man met een uitermate goed humeur. Want ineens gaat zijn ploeg als een zonnetje. Marino Pušić is hier, trainer van FC Twente. De koploper van de Eerste Divisie. En zometeen omroepdirecteur Paul Reumer. Hij vertrekt bij de NTR en vertelt ons straks waarom nou juist op dit moment. Maar eerst meer kankergevallen door bevolkingsgroei en vergrijzing. Nu in het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Vorig jaar hebben 116.000 Nederlanders de diagnose kanker gekregen, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. Sinds 1989 is het aantal absolute kankergevallen verdubbeld. Ik ga erover verder praten met Akke Albada van het Integraal Kankercentrum. Goedemiddag, mevrouw Albada. Hallo. Hoe is die stijging van het aantal kankergevallen te verklaren? Ja, nou, ten eerste worden we, zoals u al zei, we worden met z'n allen ouder. En dat verklaart de stijging van de afgelopen jaren, samen met dat de bevolking nog wat is gegroeid. Ja, en als je daar dan rekening mee houdt in de cijfers, met die groei en de vergrijzing, is er dan nog steeds sprake van een stijging? Nee, dan zien we dat de incidentie van kanker vanaf 2011 stabiel is. Dus dan blijft het aantal gevallen gelijk, zeg maar? Wel gecorrigeerd voor leeftijd en bevolkingsgroei, maar de realiteit nu voor ziekenhuizen is natuurlijk dat ze nog steeds meer patiënten krijgen. Ja, en vooral het aantal patiënten met huidkanker steeg flink. Hoe kan dat? Ja, er is inderdaad een stijging. Aan de ene kant komt dat omdat we ook beter zijn gaan registreren. Vanaf 2016 zitten daar ook steeds meer plekjes bij die bij huisartsen zijn weggehaald. En het is ook een grotere bewustwording in de bevolking, waardoor we sneller met een verdacht plekje naar de huisarts gaan. En ja, de belangrijkste oorzaak van huidkanker is natuurlijk blootstelling aan UV-straling. En dan gaat het om de afgelopen decennia. Ja, goed. Dank u wel voor uw toelichting, mevrouw Albada van het Integraal Kankercentrum. Er zal altijd een kans blijven dat asielkinderen die al heel lang in Nederland zijn uiteindelijk toch mogen blijven. De deur zal altijd op een keer blijven staan, zei staatssecretaris Harbers van Asiel vanochtend in het tv-programma WNL op zondag. Kijk, ik ben realistisch genoeg om te weten, 100% garanties zijn er nooit. Maar wat je wel moet doen is maatregelen nemen die in ieder geval weer minder uitnodiging bieden om lang in Nederland te blijven. Maar de deur gaat misschien iets verder dicht, ja. Sorry dat ik u onderbreek, maar ja. Hij blijft op een keer. Vanzelfsprekend, hij blijft altijd op een kier. Maar het is de kunst om zo min mogelijk uit te nodigen om hier lang te blijven. Het vorige week gesloten akkoord over het kinderpardon geeft twee manieren om langdurig verblijf van asielkinderen te ontmoedigen, zei Harbers. Eén daarvan is de afschaffing van de kinderpardonregeling. De andere is de afschaffing van de discretionaire bevoegdheid. Een voorbijganger heeft gisteravond een plofkraak gefilmd in de Amsterdamse wijk Geuzeveld. Op het filmpje is te zien hoe twee daders explosieven laten afgaan bij de geldautomaat en daarna op een brommer wegvluchten. Deze mensen zijn gek. Politie, alsjeblieft snel, politie. Doelwit was een geldautomaat op het Lambertus Celplein. In de Amsterdamse wijk worden wel vaker plofkraken gepleegd. Of er gisteravond iets is buitgemaakt is niet bekend. Het Colombiaanse leger zegt dat het een rebellenleider heeft gedood. Hij zou zich niet hebben gehouden aan het vredesakkoord uit 2016. De rebellenleider hield zich schuil in het Amazone-regenwoud. Weggebruikers hebben vanochtend gevaarlijke toeren uitgehaald op de A29 bij Klaaswaal in Zuid-Holland. De snelweg was daar afgesloten na een aanrijding. Automobilisten negeerden rode kruisen of reden achteruit om niet te hoeven wachten. De files op de Brennerpas zijn opgelost. Het verkeer heeft nog wel last van sneeuwval op de druk bereden snelweg van Oostenrijk naar Italië. Maar niemand staat meer stil. Gisteren stonden sommige auto's meer dan een halve dag muurvast. In Bolivia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen toen de voertuigen waarin ze zaten werden gegrepen door een modderlawine. De auto's werden over de rand van de weg geduwd, een ravijn in. Het NOS-journaal. D66 blijft tegen het uitrusten van de Joint Strike Fighter, de F-35, met kernwapens. Partijleider Rob Jetten zei in Met het oog op morgen dat kernwapens op vliegtuigen niet leiden tot een betere wereld. Kijk, ik denk dat we als Nederland en als Europa ons moeten realiseren dat de wereld inderdaad onveiliger aan het worden is. Door de Russen, door de Chinezen, maar ook door de opstelling van Trump. Ik heb veel liever een debat over hoe we betere Europese defensiesamenwerking krijgen, zodat we als Europa ook onze eigen veiligheid beter kunnen waarborgen en mee gaan doen in de wedloop met ook kernwapens op onze vliegtuigen. Dat draagt volgens mij niet bij aan een veiligere wereld. Jette reageert daarmee op een rapport van de adviesraad Internationale Vraagstukken dat eerder deze week verscheen. Die raad wil dat de F-35 de kernwapentaak van de F-16 overneemt. Nederland heeft in NAVO-verband een kernwapentaak. Abdi Nageye heeft in Japan het Nederlands record op de halve marathon flink verbeterd. Hij won de wedstrijd in een tijd van 1 uur en 24 seconden. Daarmee was hij 46 seconden sneller dan het oude record dat al 20 jaar op naam stond van Greg van Hest. Nageye had al het Nederlands record op de 10 en 15 kilometer en de marathon in handen. In de Eredivisie begint er over een paar minuten de Rotterdamse derby tussen Excelsior en Feyenoord. Bij Feyenoord hebben ze een week lang kunnen nagenieten van de 6-2 overwinning op Ajax. Maar de ene week is de andere week niet zeker bij Feyenoord. Armand Afsaroglu, wat verwacht jij vanmiddag? Ja, een nederlaag voor Feyenoord zou je dan bijna gaan zeggen als je die logica volgt. Het is ook niet helemaal onrealistisch, maar bij Feyenoord zitten ze wel bij roze wolk na die 6-2 van vorige week. Het gaat om mentale weerbaarheid, zei Giovanni van Bronckhorst voorafgaande deze wedstrijd. Gelijk ook opbrengen vandaag wat je kan vorige week in die klassieker. Andere omstandigheden, geen volle, zinderende, kolkende kuip, maar het kleinste stadion dat er is in de Eredivisie, Woudestein. Dat wel vol zit natuurlijk voor de Rotterdamse derby, maar waar de sfeer wel iets anders zal zijn dan vorige week. En dat is een understatement. Van Persie in de spits bij Feyenoord, dat bijna hetzelfde is als vorige week. Van de Heijden vervangt alleen de geblesseerde Botteguin achterin. Van Persie komt aan de andere kant bij Excelsior een maatje tegen van vroeger, met wie hij op de pleintjes in Kraning aan het voetballen was. Mounir Elhamdoui, hij 34, Van Persie 35. Komen elkaar dus tegen vanmiddag op Woudestein. Excelsior staat 16e, Feyenoord 3e. Excelsior heeft de punten veel harder nodig dan Feyenoord, dat op die 3e plaats zit en daar ook zeer waarschijnlijk wel zal blijven. Toch zal Feyenoord willen winnen. Wel eens vorige week tegen Ajax, ook vanmiddag tegen Excelsior. We gaan over een minuut of 10 beginnen. Zonnig en lekker fris op Woudestein. Excelsior tegen Feyenoord. Dankjewel, we gaan het zien allemaal. Het weer, afwisselend zon en wolken. Vanuit het westen enkele winterse buien. Het wordt 4 tot 6 graden. Komende nacht gaat het land inwaarts weer licht vriezen. Morgen enige tijd regen en mogelijk eerst ook sneeuw. Het wordt dan 2 tot 4 graden. Dankjewel Jeroen. 2 uur media en sport zometeen bij Max op Radio 1. Met voetbal, u hoorde het net, Excelsior Feyenoord. En met als gasten Twente-trainer Marino Pušić en straks NTR-directeur Paul Reumer. En mediakenner Roen Vergouwen vertelt ons of Reumer in het lijstje grootste omroepdirecteuren aller tijden hoort. Straks na de reclame, tot zo. De energieprijzen stijgen voortdurend. Zou het daarom niet fijn zijn om goedkoop zelfstroom te maken? Bij zelfstroom kun je zonnepanelen huren. Zonder te investeren bespaar je hierdoor direct op je energierekening. Daarom hebben duizenden Nederlanders al voor zelfstroom gekozen. En 95% van onze klanten beveelt ons aan. Ontdek hoeveel jij kunt besparen op zelfstroom.nl. Zelfstroom, daar krijg je energie van. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd. Uw premium audio speelt uw favoriete tunes. U start de krachtige motor, de automaat schakelt sportief door en de winterzon schijnt door het panoramadak. U zit goed deze winterdag in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Voor €75 een Rembrandt kopen? Of misschien ook wel een Dalí, Appel, Vermeer, Manet, een Van Gogh, Rubens, Magritte, Jeff Koons, Gilbert en George, Picasso of een stoel van Rietveld? Ga naar verenigingrembrandt.nl. Word lid en verzamel mee. U zit goed deze winterdag in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Maak nu een afspraak voor een proefrit via volvocars.nl. Evita, na lovende recensies, nu ook bekroond met Musical Awards voor de beste hoofdrollen van Brigitte Heitzer en René van Kooten. Het legendarische verhaal. Onder meer nog te zien in Amsterdam, Breda, Rotterdam, Heerlen en Den Haag. Mis het niet en reserveer snel via evitademusical.nl. Die voordeur wil ik echt in mijn favoriete kleur. Geen probleem, alles kan bij Belisol. Of u nu een rood aluminium kozijn wilt of een kunststof schuifpui in strak wit, wat uw wens ook is, wij maken het op maat tot in detail. Belisol. Belisol, al meer dan 40 jaar kozijnen en deuren zonder zorgen. NPO Radio 1. Max. Wij gaan iets nieuws. That is the World Trade Center. In de media. The Netherlands, second. Hallo allemaal. Tribune met Margreet Rijntjes en Carrie ten Napel. Goedemiddag. Onze mediagast is een telg uit de beroemde Nederlandse Reumer-dynastie. Hij was een van de bedenkers van de grote tv-hit Big Brother en was de afgelopen 7,5 jaar directeur van de NTR. En net voordat Den Haag de toekomstplannen voor de publieke omroep lanceert, gaat hij weg. Tijd om de balans op te maken met Paul Reumer. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Kunnen we melden dat je de nieuwe directeur van RTL gaat worden? Nee. Heel veel mensen zijn bezig met mijn toekomst. Dat is op zich heel vriendelijk. Maar ik nog niet. Ik ga, als ik klaar ben op 1 maart, lekker een maandje naar mijn kleinkinderen in Amerika. En dan kom ik terug in april en dan ga ik eens rustig nadenken over wat ik wil. Ik heb nog geen idee. En dat is de waarheid, Paul? Dat is de waarheid en niets dan de waarheid. Goed zo. En ook de rest van het uur, hè? De waarheid en niets dan de waarheid. Ik ben niet anders gewend dan de waarheid te spreken. Goed zo. Paul Reumer, nog tot 3 maart of 1 maart is het directeur van de RTL. Welkom. De perskaart. Paul Reumer, geboren op 13 december 1962 in Amsterdam. Graag een snel en eerlijk antwoord op de volgende vragen. Leukste programma op de Nederlandse televisie? Dream School. Ik was een goede NTR-directeur omdat... Er nu een heel mooi, stevig bedrijf staat. En dat was 7 jaar geleden een fusiebedrijf dat nog niet klaar was en nu wel klaar is. Ja of nee? Ik ben blij dat ik van de Zwarte Piet-discussie af ben. Ja. Mensen in mijn omgeving ergeren zich aan mij als... Ik alleen maar praat en te weinig luister. Hierin lijk ik op mijn vader, acteur Piet Reumer. Als ik alleen maar praat en te weinig luister. Leukste omroepdirecteur? De meest markante omroepdirecteur vind ik Jan Slachter. Ja of nee, het SBS van John de Mol wordt een succes. Dat kan je geen ja of nee zeggen, maar als ik nu zeg, denk ik nee. Mijn levensmotto is? Pluk de dag, leef in het nu en doe niks. Stel niks uit. Stel niks uit, doe wat je wil, doe het vandaag. Johan Cruijff heeft mij teleurgesteld omdat? Hij was mijn idool als voetballer en hij was niet mijn idool als bestuurder. Excelsior Feyenoord. 1-1. Reageer via Twitter met hashtag deperstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Paul Reumer, onze gast, scheidend directeur van de NTR. Laten we eens even beginnen met Johan Cruijff. Want jij hebt samen met hem, ben jij commissaris geweest bij Ajax. Alweer een hele tijd geleden. 8 jaar geleden alweer. 8 jaar geleden. Hij was jouw grote held, maar als bestuurder duidelijk niet. Uiteindelijk is dat natuurlijk een interne strijd geworden. Een enorme rel. Jij was daar diep teleurgesteld door. Ja. En wat is nou in de kern waar je bij hem zo teleurgesteld bent in geweest? Weet je, dat is een eenvoudige vraag, maar een heel moeilijk antwoord, omdat het heel complex was. Toen wij daar gevraagd werden commissaris te worden, was de opdracht eigenlijk, maak van dit ratje toe een normaal bestuurde club. Het was toen echt een puinhoop. En toen we dat gingen doen, toen bleek dat er heel veel mensen in de club waren die dat eigenlijk helemaal niet zo graag wilden. Die meer belang hadden bij het ratje toe dan bij een goed georganiseerd systeem. En wat ik jammer vond, is dat de plannen en de theorie van Johan, die waren echt goed. Alleen de manier hoe hij dat wilde verwezenlijken, dat klopte niet. En hij wilde en kon niet luisteren. En kon zich niet laten helpen om dat plan in goede banen te krijgen. En hij luisterde eigenlijk naar de verkeerde mensen. Praten. Ja, dat is praten. Maar dit is wel heel complex. En alles wat je hierover zegt, wordt al gauw uit zijn verband gerukt. Ja. Maar je komt het hier wel op neer. Maar je bent heel teleurgesteld geweest in hem ook. Omdat je het ook niet vond deugen, hoe hij het deed. Achteraf ben ik misschien naïef geweest. Ik kende de wereld van het voetbal niet. En ik ging er nog vanuit dat de wetten die in het normale leven gelden daar ook golden. En dat is niet zo. Want wat gebeurt daar dan? Nou, ik vind eigenlijk dat het voetbal gaat heel erg over handel. Het is eigenlijk mensenhandel. Het gaat heel erg over geld. Over heel veel mensen die over de ruggen van die voetballers geld verdienen aan transfers. Ik vind het een beetje groezelig. En mijn conclusie is, dat is mijn persoonlijke conclusie, dat als je in de wereld van het voetbal zit en je conformeert je niet naar dat soort groezeligheid, je daar niet kan functioneren. Ja. Maar wat is groezelig? Maak dat eens concreet. Wat... Groezelig is dat er heel veel mensen heel veel geld verdienen aan een transfer. Dat is niet alleen de voetballer die geld verdient of zijn makelaar. Maar ook de ontvangende club, de club waar hij weggaat, de club waar hij opgeleid is. De man die de transfer regelt namens de agent. Er zitten allerlei tussenpersonen tussen. En iedereen eet een beetje mee. Ja. Dus daarin is geld dus heel erg leidend in plaats van het geluk van een speler of het teambelang of de club zelf. Geld is absoluut het allerdominantste factor in dat. Terwijl het jij geluk dacht, van de speler speelt echt niet mee. Terwijl jij dacht, Johan Cruijff, die is een echte voetballer en die gaat voor de schoonheid van de sport. Ja, ik heb met wat ik net heb gezegd, het ging niet over Johan, maar het gaat over de hele de kliek om dat voetbal heen. En ik denk dat het idee van Johan, wat Johan wilde met de jeugdopleiding en wat Johan wilde met de structuur van de club, dat die ideeën die waren echt wel goed. Want daarop zijn we ook ingestapt. Alleen de weg hoe hij daar wilde komen. En niet alleen hij, maar ook heel veel mensen die hem adviseerden en om hem heen zaten. Die weg was in ieder geval mijn ogen niet de juiste weg. En het is ons niet gelukt om Johan ervan overtuigen dat de dingen anders moesten. Ja, je bent eigenlijk heel toch nog. Ik bedoel, je zegt in de perskaart, hij heeft me teleurgesteld. Hè? Hij was mijn held, maar niet als bestuurder. Ja. Maar toch ben je toch nog best heel. Nou, genuanceerd over hem, als ik dit zo hoor. Ja, omdat ik heb. Kijk, deze man is natuurlijk echt een hele bijzondere man. Het is een hele bijzondere voetballer. Niet alleen als speler, maar ook in de tijd dat hij groot werd, is eigenlijk alle voetballers nu zijn schatplichtig aan hem. Hij heeft de professionaliseringsslag gedaan. En hij heeft de voetballer belangrijker gemaakt dan de bestuurder. En daar had hij gelijk in. Dat heeft hij echt goed gedaan. Daarna, later in zijn leven, toen hij zaken ging doen en andere dingen ging doen, heeft hij zich in mijn ogen, denk ik, niet goed laten adviseren. En zijn beeld, het beeld wat hij had van de werkelijkheid, dat kwam heel erg uit zijn voetbalwereld. En dat paste niet altijd op de echte werkelijkheid. Als commissaris ben je verantwoordelijk voor het bestuur en alles wat met zo'n voetbalclub te maken heeft. Ja. En dan kan je niet zeggen, ja, daar heb ik niks mee te maken. Ik ben Johan en je moet doen wat je wil. Zo, dat gaat natuurlijk niet. Daar staat een clash in. Ja. En een goede voetballer of trainer maakt hem natuurlijk nog geen goede bestuurder. Voelt het voor jou als bestuurder als een zwarte bladzijde in jouw... Ik vind daar hebben wij echt als bestuurders gefaald. Het is ons niet gelukt om de opdracht die we hadden. Maakt van Ajax een rustig, goed georganiseerde club. Dat is niet gelukt en dat is echt falen. En dat vind ik wel jammer. Ja. En als je uitnodigt voor een mooie wedstrijd, ga je dan zitten daar op de perstribune? Of gewoon op de tribune? Nee, ik moet zeggen, ik kijk voetbal liever voor de televisie, want dan zie ik het beter. En ik hou ook niet zo van hypocrisie. Dus als ik naar het stadion ga, dan kom ik allemaal mensen tegen die vriendelijk lachen en mijn hand geven. Waarvan ik weet dat deze mensen ook hele vervelende dingen hebben gedaan. Ja, noem eens iemand die je geen zin hebt. Ja, dat zou je wel willen. Hè? Ja. Dus dat ontwijk ik liever. Ja. We gaan even over voetbal praten en naar voetbal kijken en luisteren. We gaan naar de perstribune van het Van Dongen en de Roos Stadion. Oftewel, Armand, jij zegt gewoon Woudestein, hè? Ja, zeker. En eerst worden de broodjes hier uitgedeeld. Dat is erg fijn. Een heerlijke wrap met een tonijnsalade, als ik het goed heb bestudeerd. Het is 0-0 na 3 minuten bij Excelsior Feyenoord. Het is vol. Het is zonnig. Het is lekker fris. Het is een heerlijk voetbalweer ook. Voor een Rotterdamse derbystadion natuurlijk helemaal volgelopen. En Van Persie in de basis bij Feyenoord. Goed op dreef vorige week tegen Ajax. En hij voetbalt vandaag voor het eerst naar de Robin van Persie tribune. Want die is er op Woudestein naar hem vernoemd. Terwijl die hier eigenlijk nooit in het eerste speelde. Daar was deze week veel over te doen. Want het is misschien wel een beetje gek als er een tribune in het stadion vernoemd wordt naar een speler die nooit in het eerste elftal actief was. Van Persie die laat zich allemaal een beetje aan zich voorbij gaan. Maar de supporters van Excelsior die vragen zich af, is dat nou wel zo verstandig? En moeten we die tribune niet anders noemen? Nou ja, vooralsnog wordt Van Persie hier prima benaderd. Hij is ook de enige die nu in de buurt staat van Alessandro Damen. De doelman van Excelsior die de bal heeft en hem zo dadelijk weer gaat wegtrappen. Bij Feyenoord is het de vraag of ze weer dat hoge niveau kunnen halen als vorige week tegen Ajax. Toen ze de Amsterdammers echt wegspeelden. Het zal vast wat lastiger worden, want ja, de omstandigheden zijn heel anders. Niet meer dat rauwe fanatisme in die Kuip waar het regende en hard waaide. Nee, het is nu gewoon lekker rustig eigenlijk op Woudestein. We zijn een paar minuten bezig en het is gewoon nog 0-0. Ja, Paul Reumer voorspelt 1-1. Jij? Daar ga ik eigenlijk wel in mee. Ik denk ook dat het gelijk wordt. Nou, we gaan het zien. Tot zo. Onze gast is de scheidend NTR-directeur Paul Reumer. Ruim 7 jaar was hij verantwoordelijk voor dit soort tv-programma's. NTR. Hey! Jullie zijn net op tijd! Beste kijkers. Zoals iedere week bespreken we de dingen die spannend en leuk zijn, maar soms ook een beetje moeilijk om over te praten. Zoals bijvoorbeeld seksualiteit. En waarom heb ik Franeker gekozen? Want ik ben de verantwoordelijke voor de keuze van Franeker. Terwijl bijvoorbeeld mijn zuster zei, een ongelooflijk klote plaatje. Daar hoef ik helemaal niet heen. En wat moet je daar in een dorp? NPO Radio 1. NTR. Dames en heren, goedenavond. Goedenavond en welkom bij College Tour. Het kan niemand van u ontgaan zijn. Onze gast vanavond, daarover heeft iedereen een uitgesproken mening. Meneer Holleder, welkom. Willem Holleder. Ja, de glimlach staat op het gezicht van scheidend NTR-directeur Paul Reumer. Holleder, ja, is ook weer een tijdje geleden. De wereld ziet er weer anders uit, ook als we het hebben over Holleder. Hoe kijk je daarop terug eigenlijk? Nou, dat was toen nog wel een toestand. Toen dat speelde, Twan was eindredacteur en bepaalde eigenlijk wie de gasten waren. En dat deed hij in overleg met de mededirecteur toen, dat was Karel Kuil. En die kwam op een gegeven moment in mijn kamer binnen en die zeiden, goh, wij hebben een dilemma. Wij kunnen Holleder krijgen voor College Tour. Wat vind jij ervan? Ik ga niet over de inhoud, dus ze kwamen echt dat spiegelen. En daar hebben we toen over gesproken. En eigenlijk was toen de conclusie, je moet altijd dingen in de tijd zien. Deze man was vrij, had zijn straf uitgezeten, was een vrij burger. Er liep op dat ogenblik geen andere zaak tegen hem. En de hele Nederlandse pers wilde wel met de ontvoerder van Heineken spreken, want die was nog niet op die manier sprekend aanwezig geweest. En die dingen hebben toen afgewogen. En toen zeiden van ook van mensen die slechte dingen hebben gedaan in het leven kan je wat leren. En als we hem alles mogen vragen en als hij overal antwoord op geeft, waarom niet? En dat hebben we toen gedaan. Heb jij iets geleerd van Holleder? Nou, ik denk wel dat je een klein inzichtje hebt gekregen in zijn psyche in dat uur. Ja, ik weet niet of ik wat geleerd heb, maar ik vond het wel een hele interessante uitzending. Hoe zou je het nu doen? Stel dat nu opnieuw dit idee te berde wordt gebracht. Ja, dat kan je niet zeggen. Kijk, nu zit hij natuurlijk vast. Nu zit hij in de gevangenis en er lopen allerlei strafzaken. Hij wordt van moorden beschuldigd. We hebben de boeken van zijn zuster. Dus op dit ogenblik zou hij natuurlijk geen geschikte gast zijn. Mm-hmm. Maar ja, achteraf, weet je wel, is alles makkelijk. Op dat moment in de tijd vond ik de afweging een goeie. En daar sta ik ook nog steeds achter. En als hij zich morgen zou aanbieden voor College Tour, zeg je natuurlijk, nee, dat is nu geen geschikte gast op dit ogenblik. Nou, is het zo dat de mediadirecteur natuurlijk degene is die over de inhoudelijke afwegingen gaat. Jij bent de algemeen directeur. Ja. In hoeverre kan jij zeggen, nee jongens, dat gaan we niet doen? Dat zou ik kunnen zeggen op het moment dat het NTR-belang geschaad wordt. Mm-hmm. En als de mededirecteur dat niet met me eens is, dan moeten wij samen naar de Raad van Toezicht. En dan hoort de Raad van Toezicht ons en die nemen dan uiteindelijk een beslissing. Ja, ja. Dat is nog nooit gebeurd, gelukkig. Nee. Jij gaat naar 7,5, ruim 7,5 jaar weg als directeur. Ja. Wat is een moment in jouw carrière dat je nooit zal vergeten? Oh, dat zijn er heel veel. Er zijn heel veel blije momenten. Ik herinner me bijvoorbeeld dat wij het Correspondents Dinner gingen doen voor het eerst in Nederland, uit Amerika gehaald. Het was een mega succes, hele grote kijkcijfers. Minister-president was aanwezig. Ja. Dat was echt dat hele programma was een feestje. Het was een feestje om het te maken, om er te zijn en ook om een dag later de kijkcijfers te zien. Dat vond ik echt een mooi moment. Als je kijkt naar de wat minder mooie momenten, is dat in de 7 jaar dat ik daar heb gezeten, hebben wij in totaal 310 miljoen euro moeten bezuinigen. Dat is een kwart van het budget. En dat betekent dat alleen al bij de NTR tussen de 120 en 150 mensen ontslagen zijn geworden. Nou, in verschillende reorganisaties. Dat zijn hele zware momenten. Want dat zijn 120 gezinnen met een toekomst, met een hypotheek. En die mensen moet je zeggen, ja, jouw toekomst gaat er nu anders uitzien. En dat gaat je niet in de koude kleren zitten. En hoe doe je dat? Dat probeer je te doen met heel veel compassie, openheid en eerlijkheid. Mensen kunnen vaak beter slecht nieuws aan dan dat je eromheen praat. Dus je probeert het netjes te doen. We hebben in de omroep allemaal hele goede regelingen waarmee je mensen nog wat geld mee kan geven om de volgende stap te maken. En als je dat netjes doet en je daar eerlijk over communiceert, dan kom je een heel eind. Jij noemde net helemaal het begin van de uitzending als een van je favoriete televisieprogramma's, Dream School. Ja. Is een NTR-programma. Ja. Ja. Zullen we heel even trouwens, we hebben een heel klein fragmentje van Dream School. Misschien kunnen we daar heel even naar luisteren. Even stilte. Als ik even hier mag uitspreken. Stort je helemaal in? Of, Ik vind jou niet heel erg gemotiveerd overkomen als ik eerlijk ben. Omdat dit hartstikke saai is. Nee, het is niet goed, Iris. Ik wil hier op tijd zijn. Op het moment dat jij niet eens de moeite genomen om een vraag voor te bereiden, zeg je eigenlijk, ik heb volkomen scheid aan wie je bent. Kutfeest. Ik ben geen kleuterleidster, Rodney. Nee, wij moeten al onze problemen oplossen. Jullie doen dat. Oh mijn god. Ja, Lucia Rijker, Eva Jinek hoorden we. Waarom is dit voor jouw gevoel een ongelooflijk mooi programma? Het is een programma uit de familie van de realityprogramma's. En daar ben ik een groot fan van. Ja, Big Brother. Zeker, maar dan met name van de realityprogramma's die echt zijn. Kijk, tegenwoordig is reality een beetje ontspoord in allerlei wannabes die eigenlijk bijna gescript allerlei dingen doen en overdoen en beroemd willen worden. Als je naar Dream School kijkt, dat is een echt proces. Daar komen die kinderen, dat zijn drop-outs. En de leraren die die kinderen begeleiden, die willen die kinderen echt in een volgende fase brengen en weer terugbrengen in het normale sociale leven. Dat proces is echt. En daar is de camera echt de fly on the wall. We zijn erbij en we kijken ernaar. En alles wat je ziet, de emoties, de dieptepunten en de hoogtepunten zijn echt. Lucia is echt. Erik van hetzelfde is echt. En ze willen die kinderen echt verder helpen. En ook na het programma loopt het proces ook door. En dat vind ik fascinerend. Je kijkt ernaar, soms heb je echt een hekel aan die kinderen. En soms voel je compassie voor ze. En als kijker maak je die emoties mee. En je groeit mee in de tijd dat die kinderen daar 6 weken of 2 maanden zitten. En dan ga je met die kinderen mee. En als het dan lukt, dan voel ik ook echt oprechte blijheid. En ook trots. Ik zie ook de leraren die daar meedoen. Die staan er niet een mooi verhaal te houden voor de klas. Die zijn ook echt betrokken. En worden ook echt geconfronteerd. Worden echt geconfronteerd. Het is best heftig om daar te staan. Ja. Dus in die zin, kijk je naar het programma. Je ziet een stuk van een echt proces. En dat maakt het hele mooie televisie. Het emotioneert. En dat vind ik echt mooi. Vind je dat vergelijkbaar eigenlijk met je Big Brother idee in de tijd? Zeker. De eerste Big Brother, toen we dat bedachten in 1999, was ook nog echte reality. De mensen die in het huis zaten hadden geen idee wat er gebeurde. Wij hadden geen idee wat er gebeurde. Nee. We konden dat niet voorzien. Nee. En dat vond ik ook fascinerend. En in latere versies, en niet alleen van Big Brother, maar ook van alle andere realityprogramma's, zie je dat de mensen het huis ingingen met het idee van, nou, ik ga eens eventjes iets van mezelf laten zien. Beroemd worden. En dan vond ik het al gauw minder interessant worden. We gaan even kijken op Woudestein. Excelsior Feyenoord, Armand. Zorg om Van Persie, die net een tikje kreeg. Last lijkt te hebben van zijn dijbeen. Het is 0-0 na 12 minuten. Hij is 35 en als hij dan staat en hij heeft pijn, dan ziet het er vaak al wat strompelig uit. Maar gelukkig kan hij nog even door. Het doet wel pijn bij Van Persie op het kunstgras hier in Kralingen. Vilena nu voor Feyenoord staat 0-0. Nog niet echt heel veel grote kansen gezien. Een schot van Excelsior van Edwards dat van richting werd veranderd door El Hamdoui. En net naast ging, dat is het wel een beetje geweest. Rustig begin waarbij Feyenoord erg afwachtend voor de dag komt eigenlijk. En Excelsior het meest dreigend is geweest. Verdonk. Een van de uitblinkers vorige week tegen Ajax. Samen met Van Persie en met Toornstra krijgt de bal naar de linkerkant. Naar Vilena. Net over de middenlijn in de 13e minuut. In deze enige stadsderby in de Eredivisie. Bal gaat naar links. Naar Larsson. Van Persie kiest positie. Larsson gaat naar binnen. Schiet in de korte hoek. En daar ligt Alessandro Damen al klaar om te wachten op die bal. Die hij gretig ontvangt en in zijn armen sluit. Zo was dit het eerste gevaar. Heel klein gevaar dan. Ik zou er niet heel bang van worden van Feyenoord. Excelsior heeft inmiddels al de bal weggewerkt via Oude Kotten. Excelsior, daar debuteert de Belg Sibe Horemans. Gekomen van AA Gent vanwege de schorsing van Jeffrey Fortes. Rechts in de verdediging van Beek speelt de bal nu terug naar Vermeer. Vermeer die weken dus al onder de last staat bij Feyenoord vanwege de blessure van Bijlo. Krijgt de bal bij Van Beek. Zo is een rustig begin in Rotterdam. 14e minuut, nog steeds 0-0. Licht uit, spot aan. Dat spijt me voor Nederland. Als een grauwe herinnering aan een grimmig verleden. De mediaarchieven. Met Ron Vergouwen. Ja, Ron, we kijken elkaar even aan. Je bent aangeschoven bij ons naast Paul Reumer. En jij noemde net, Paul, Jan Slachter als leukste omroepdirecteur. Was dat gewoon politiek correct, omdat wij een Max-programma zijn? Of, Ja, zeker. Ja. Nee. Jan is een hele karakteristieke figuur. En dat vind ik leuk. Hij spreekt zich uit. Je ziet hem vaak. Hij is heel verbaal begaafd. Maar hij heeft ook wel met Max iets heel bijzonders gedaan. Max is denk ik een van de meest geprofileerde omroepen in het bestel. Hij heeft zich echt in moeten vechten. In het begin moest niemand hem. En nu is Max een van de grote belangrijke spelers. En dat vind ik echt knap. Daar heb ik respect voor. Ja, en jullie kunnen ook wel eens even lekker met elkaar discussiëren, of niet? We zijn het heel vaak niet met elkaar eens. Ja. Vanochtend zei hij nog succes vanmiddag in de perstribune. Dus, hij luistert en waarschijnlijk nu met een glimlach op zijn gezicht. Ron, jij hebt je verdiept in kleurrijke omroepdirecteuren. Vertel. Zeker, ja. Want er zijn natuurlijk een hoop directeuren die het grote publiek totaal niet kennen. Maar er zijn ook een aantal, ja, toch wel kleurrijke mensen te noemen die ook bij het grote publiek nog wel een oh-ja-moment opleveren. Ja, als je echt in de jaren 50 en 60 kijkt, dat zijn het eigenlijk allemaal grijze muizen. Echt niemand kent die namen meer. Maar dan komt er in de jaren 70 opeens een kleurrijke persoon op doem. Ik ben ook benieuwd of Paul hem misschien gekend heeft. Rob Oud. Ja, die heb ik heb het nooit persoonlijk gekend, nee. Nee, dat is natuurlijk een kleurrijke man. Even voor de mensen die hem dan niet meer voor de geest kunnen halen. Begon ooit als DJ bij Veronica. Werd daarna snel al de baas bij dat zendschip. Later bij de Omroep Veronica. Maakte van beide echt wel een groot succes. Hij kon goed onderhandelen met de politiek in Den Haag. Maar hij zat volgens de overlevering toch ook wel met veel mooie vrouwen en flessen drank op zijn kantoor. Kun je het bevestigen, Paul? Dat heb ik ook gehoord. Ik weet niet wat zo is. Spreekt dat je aan? Dat was de wilde tijd van de Omroep. Het is tegenwoordig veel keuriger. Geen flessen drank op jouw kantoor? Ja, nul. Oh, oké. Okay. Nou, hij werd bekend door die legendarische laatste woorden op het Veronica-schip, maar hij maakte ook furoren in de muziek met bijvoorbeeld deze hit. Wij willen alleen maar radio maken. Radio maken zoals een muziekstation moet fungeren. Bij het afscheid nemen van Veronica sterfde ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me. Voor Nederland. Als de NTR ooit wordt opgeheven, dan verwacht ik minimaal zulke legendarische woorden. Het stokje bij Veronica werd later onder andere overgenomen door ook Pauls voorganger trouwens bij de NTR, Joop Daalmeijer. Ja, zeker. Echt een omroepmastodont, succesvol bestuurder. Maar hij bedacht ook wel programma's. Ik hoorde in de wandelgangen dat hij ook het brein was achter de thema maand September. Bij Veronica. Dat zou best kunnen, dat weet ik niet. Nee. Nou, in ieder geval, hij was ook bij het grote publiek, of tenminste bij een publiek wel bekend, want hij presenteerde ook een medisch programma, Chirurgenwerk. Alleen had dat soms ook wel een beetje een Veronica-sausje. Dames en heren, goedenavond. Dit is de eerste aflevering van Chirurgenwerk, een serie televisieprogramma's die Veronica maakt in samenwerking met het Collegium Chirurgicum Nederlandicum. Goedenavond, in deze aflevering van Chirurgenwerk gaan we het hebben over te nauwe ontsluitingen. Oké. Het kon allemaal, het kon allemaal. Dan iemand die ook van maker directeur werd, Fons van Westerlo. TV-kijkers kenden hem als verslaggever bij Avro's Televisie. In oorlogsgebieden heeft hij gezeten, Israël, Vietnam, daar was hij allemaal geweest. Maar in de jaren 90 bleek hij ook een talentvol programmadirecteur. Hij maakte een succes van AT5 en RTL5. En in 1995 was hij degene die de zender SBS6 oprichtte. En ja, net als Talpa nu had ook hij wel zin in een strijd met RTL4. De eerste grote commerciële concurrent in Nederland van RTL 4 en 5 heeft zich vanmiddag gepresenteerd, SBS6. Ik denk wel dat er een ontwikkeling is op televisie waarbij steeds meer in studio's wordt teruggetrokken, steeds meer televisie een beetje op elkaar gaat lijken. Maar niks tegen is, als mensen het fijn vinden om daar naar te kijken, vind ik het prima. Maar ik denk dat als je wat anders wil brengen, dat je daar veel meer de straat op moet, veel meer dicht bij de mensen televisie moet gaan maken. Ik zou bijna zeggen, als je een avond SBS hebt gekeken, dan ben je wel aan het eind van de avond wel een beetje toe aan RTL 4. Legendarische woorden. En heel slim om natuurlijk in die tijd in de underdog-positie te gaan zitten. Want iedereen had het maar over Veronica, wat ook ontstond in die tijd. Maar hij heeft gedaan wat hij zei. Die man had gewoon een enorm goed gevoel voor de tijd. De straat op. Ja. Wij maakten toen voor hem bij Endemol Over de Rooien. Hart van Nederland. Dat zijn iconische programma's geworden die echt inderdaad op de straat waren bij de gewone man. En dat is uiteindelijk het profiel van die zender geworden. Dat heeft hij buitengewoon goed gezien toen. Ja. Ga ik even naar de VARA. Die hadden ook een mooi uithangbord vroeger met Marcel van Dam. Ook bekend geworden als de ombudsman natuurlijk. En hij werd opgevolgd door de wat onbekendere Vera Keur. Die eigenlijk echt een bestuurder was. Bij het grote publiek dus niet zo bekend. Ze kwam niet zo vaak op tv. Heel af en toe liet ze zich daar maar voor verleiden. Zoals in een programma van haar lievelingspresentator Paul de Leeuw. Pauls typetje Bob de Rooij die kwam met veel rumoer zijn ontslag indienen bij Vera Keur bij de VARA. U hebt dat de privé gelezen dat ik weg ben. Ik zit maar u gaat mij toch niet vertellen dat ik in de privé moet lezen dat u vertrekt. Ja, dat had u gewoon in de privé best kunnen lezen, ja, meneer, dat ik ben vertrokken. Meneer de Rooij, dat betreurt ontzettend. U had moeten kiezen voor mij en niet voor die verschrikkelijke vervelende opa van een Koen Flink in dat oppassen. Dat domme programma over die opa's. Dan ga ik liever naar een commerciële zender, maar dan mag ik tenminste doen wat ik zelf wil. Meneer de Rooij, die zender wordt niks. Die zender wordt niks. Moet u hebben. Dat weet u nog helemaal niks van. Nu met die grote bek dat weer niks wordt. Ik zou zeggen, mevrouw Keur, zoek er maar uit met die domme opa's van oppassen. Ik ben niet gek. Ja, ik snapte dat ze voornamelijk op de achtergrond wilden blijven met dit soort kleurrijke types. En dan kom ik misschien toch wel bij de meest legendarische omroepvoorzitter. Het was Mr. Omroepvoorzitter eigenlijk, Bart de Graaf. Toen hij eind jaren 90 zijn nieuwe BNN, het publieke bestel, wilde binnenloodsen, moest er natuurlijk een beetje ophef gemaakt worden. Lekker schoppen tegen heilige huisjes. Hij kwam overal mee weg door die gulle lach van hem. Zelfs met het gooien van een baksteen door een ruit van een benzinestation en het knijpen in de borsten van Patty Bart. Hoe voelt dat nou? Ik bedoel, je gaat me toch niet vertellen dat jij op jouw leeftijd en durft te vragen en durft te voelen? Nou hoor, dat durf ik best wel. Nou, dat wil ik meemaken. Ik doe het ook gewoon. Komt ie aan. En ik heb niet eens gedronken. Oef. Ik heb ingebroken en er gebeurt niks. Ik sta op de scène dreef nummer 3. En ik heb net een baksteen bij de benzinepomp door de ruit heen gegooid. Maar jullie komen helemaal niet. Oh, die lach. Die lach, ja. Ja, fantastisch. Ja. Ja, ik heb een tijdje heel lang geleden in de ledenraad van BNN gezeten. Ook een aantal keer met hem mogen vergaderen. Echt, ja, fantastisch. Het is het vergaderen liep op niks uit meestal, maar het was een fantastische man. Ja, heel bijzonder. Ja. Een omroepbaas die net als Bart een omroep begon om het publiek een beetje, publieke bestel een beetje op te schudden en ook ging presenteren. Dominique Wesy van Pound. Dagelijks presenteerde hij onder het mom van kosten besparen. Nou, vraag me af of dat zo was. Zelf het enige programma van die omroep, Pauw Nieuws. Alleen ja, hij praat een beetje monotoom. En dat was een bron voor de satire van Koefnoen. Goedenavond, dit is het Pauw Nieuws. Vanavond in het Pauw Nieuws. Een moslim die na de zoveelste tendentieuze treitervraag die irritante roze plopkap uit zijn gezicht slaat, waarna onze verslaggever zegt, doe eens even normaal, joh. Ik mag toch wel gewoon een vraag stellen? Tot slot nog even, ja, je moet wel een beetje overwicht hebben als je baas bent natuurlijk. En als je dat niet bent, dan word je een beetje een karikatuur en ook een beetje raar neergezet door je werknemers. Dat overkwam Marco Lauwerens, directeurtje van het RTL-trio, vroeger RTL tegenwoordig, Talpa, van Voetbal Insight, Veronica Insight. Hij werd een beetje het leidend voorwerp, want de ruzies over contracten werden live in de uitzending behandeld. Soms kwam Marco vrijwillig opdraven in de uitzending, verkleed als Sinterklaas om zijn gram te halen. Nou, dat soort dingen met recht een haat- en liefdeverhouding. Zenderdirecteur van RTL 7, Marco Lauwerens, ja! Dames en heren, de City! Ja! Marco, kun je even kort uitleggen wat jouw bijdrage, wat jouw gevoel bij dit programma is geweest, hoe jij dit op deze hoogte hebt kunnen krijgen? Nou, het heeft mij wel 10 jaar van mijn leven gekost. Ja, minimaal, hè? Ja. Maar, jullie mogen hopelijk straks je handdrukken zetten in jullie eigen RTL Walk of Fame-ster. We hadden liever een nieuw contract gehad. Ja, een hoop kleurrijke personen dus in de omroepwereld. En ja, ze geven een gezicht aan hun omroep. En het valt wel een beetje op, het is nog steeds een witte mannenbol werken. Omroepbaasje zijn. Ja, dat klopt. Ja. Hoewel BNVAR nu een vrouw aan het hoofd heeft. Ja. Ja, maar goed, dat zijn de uitzonderingen. Ja. Dankjewel, Ron. Over een uur horen we wat jou is opgevallen in de afgelopen mediaweek. Excelsior Feyenoord, hoe is het daar, Armand? Het is 0-0 nog steeds. En Feyenoord heeft een kansje gehad na een actie van Sint-Juste. Goed de bal teruggetrokken. En het schot van Toornstra werd geblokt door de verdediging van Excelsior. Maar het blijft toch nog niet echt een derby. Want het is daar te rustig voor, te kalm. Het publiek bemoeit zich ook niet echt met de wedstrijd. Feyenoord probeert wat de controle naar zich toe te trekken. Dat werkt ook wel. 23e minuut is dus 0-0. Sven van Beek aan de rechterkant heeft de bal voor Feyenoord. Speelt een breed naar Van der Heijden. Die werd gepasseerd vorige week tegen Ajax. Ten faveur van Botteguin. Nou, Botteguin liep een zware knieblessure op in die wedstrijd. Dus Van der Heijden keert nu gewoon weer terug. En Botteguin is er een paar maanden uit. Feyenoord haalde als vervanger Cuco Martina. Centrale verdediger die ook rechtsback speelt. Die zit op de bank. Is er wel gelijk bij. Maar nog niet in de basis bij Feyenoord. Excelsior in de avond met Horemans en Schouten. Schouten die tegenover Van der Heijden staat en de bal verspeelt. Van der Heijden gaat dan terug naar Verdonk. Verdonk naar Vermeer. Die moet oppassen dat El Hamdoui bij hem in de buurt komt posten. Vermeer let op en schiet de bal snel weg. El Hamdoui vorige week belangrijk voor Excelsior in een hele belangrijke wedstrijd tegen de Graafschap. De verliezer van die wedstrijd zou laatste staan. Uiteindelijk won Excelsior hem mede door een goal van El Hamdoui. 24e minuut inmiddels nog steeds 0-0 bij Excelsior Feyenoord. Tot 2 uur de perstribune. Met Margreet Rijntjes en Carrie ten Napel. En daarin praten we met Paul Reumer, nog tot maart directeur van de NTR. Laten we het gaan hebben over de toekomst van de publieke omroep. Daar wordt al jaren over gediscussieerd in Hilversum en in Den Haag. Volgend jaar jaar moet de publieke omroep waarschijnlijk tientallen miljoenen euro's bezuinigen. Ja, reclamevrije publieke omroep, lijkt me prima. Dus een televisiezender minder en misschien helemaal stoppen met radio en zo kun je allerlei dingen verzinnen. Het mag niet zo zijn dat we in de toekomst alleen nog maar omroepen hebben dat je kan kiezen tussen links en tussen heel links. Want ik zie jongeren ook niet zo snel lid worden van een omroep. Als je sinds 2014 kijkt, is het aantal leden zo enorm gedaald dat je er bijna ademnood van krijgt. Het kabinet wil 200 miljoen euro bezuinigen op de publieke omroep. Soms gaan we ook gewoon bezuinigen op titels zelf. Wat is in godsnaam nog het verschil tussen KRO en NCV en Afrotros? De deur moet openstaan voor nieuwe toetreders, maar ik vind dat er ook wel eens een keer eentje mag verdwijnen. Het delen in kopieerapparaten en het delen in secretaresses, mits ze er leuk uitzien, prima. De NPO zoals we hem nu kennen, is, vind ik op dit ogenblik, een beetje een rommeltje. Ja, Paul, er is al nogal wat te doen om de toekomst de publieke omroep. Om te weten waar jij nou precies staat, even snel antwoord op wat prangende kwesties. De NTR bestaat over 10 jaar nog steeds. Ja. NPO 3 moet worden opgeheven. Absoluut niet. De publieke omroep moet reclamevrij worden. Ja. Radio 5 moet op de FM ten koste van 3FM. Nee. Moet WNL definitief toetreden tot het bestel? Als ze de drempel halen. Dus ik kan geen ja of nee op zeggen. Daar is een wettelijke drempel voor. Ja, voor Pownut hetzelfde. Voor Pownut en voor Human ook. Ja, dan de laatste. Omroepen zijn overbodig. Nee. Goed. Niet overbodig. Nee. Goed zo. Daar is genoeg stof om over door te gaan. Want jij hebt je daar behoorlijk in gemengd. Ja. In de discussie. Net voordat alles tot een climax komt, namelijk Arie Slob, de minister, komt met een plan. Er wordt door de NPO wordt er plannen voorgebracht, door de omroepen. Er wordt er eindeloos overlegd. En wat doet Paul Reumer? Die zegt, weet je wat, ik ga weg. Ja. Nou, ik denk dat die climax nog wel even een tijdje uitgesteld wordt. Want zo gaat het namelijk altijd. Je denkt, nu zijn we eruit. Dat denk ik al 10 jaar. En elke keer wordt het toch weer verlegd naar de toekomst. Dus ik denk niet dat wij binnen nu en 4 maanden opeens een hele nieuwe publieke omroep hebben. Dat gaat echt nog wel een paar jaar duren. Had je anders de klus geklaard voordat je weggegaan was? Nee, dat denk ik niet. Kijk, in de discussie over de toekomst van het bestel ben ik als directeur van de NTR maar één van de stemmetjes in een heel groot koor van heel veel stemmen. Ik heb echt niet de illusie dat ik in mijn eentje het bestel kan veranderen. Dus in die zin, en als ik wegga, komt een andere directeur die namens de NTR spreekt, en dat proces dat gaat wel door. Dus ik geloof niet dat ik door nu weg te gaan dat proces in één keer lam leg. En bovendien was dat stukje ook maar een klein deel van mijn dagelijkse werk. 80% van mijn werk speelde zich af binnen de muren van de NTR. En daar heb ik na 7 jaar tegen mezelf gezegd, nou, de intellectuele uitdaging is wel een beetje weg. Ga eens wat anders doen, Reumer. Maak eens ruimte voor een ander. En voelt het voor het personeel bij de NTR ook niet zo? Van ja, jeetje, over een tijdje wordt die beslissing genomen. De toekomst van ons, hè? En nou gaat die weg. Ja, ik denk dat het zo is. Ik denk dat mensen wel geschrokken zijn binnen de NTR dat ze hoorden dat ik wegging. En ook dat het zo snel ging. Hè. Ik heb net zoals iedereen 2 maanden opzegtermijn. Dus dat was 2 maanden. En ik ben natuurlijk nogal in het nieuws geweest met ook als woordvoerder van de NTR. Dus ik kan me voorstellen dat mensen zich wat verweest voelden. Tegelijkertijd heb ik natuurlijk gesproken, niet op eigen rekening risico, maar namens het bedrijf, in overleg met de directie, in overleg met de Raad van Toezicht. Dus ik heb het NTR-standpunt uitgedragen. En er komt straks iemand anders die hetzelfde gaat doen. En over een paar maanden, zo gaat het namelijk altijd. Ja, je relativeert de boel. Is men mij vergeten en zit er een ander. Ja, want als je zegt dat duurt nog een paar jaar, zeg je dan, het duurt nog een paar jaar voordat er een besluit wordt genomen? Of zeg jij, het duurt nog een paar jaar voordat er maatregelen worden doorgevoerd? Veranderingen? Nou, met het gevaar dat ik wat technisch hoor, maar 2021 is een belangrijk jaar, want dan krijgen de omroepen opnieuw een verlenging van het feit dat ze omroep mogen zijn. Ja. Dus dat is het moment om de verandering in te voeren. En ik denk dat we tot vlak voor die datum nog niet heel veel ideeën zullen hebben over hoe het nou er echt uit gaat zien. En misschien is het zelfs wel zo, dat is een periode van 4 jaar die je dan hebt, bijna 5 jaar, dat die hele periode als een soort overgang wordt gebruikt naar een echt nieuw systeem. En dan zie ik dus in 2026. Dus ik denk dat het nog wel even duurt voor we echt een nieuw systeem hebben. Nou heb jij je er, ik zei het al, enorm mee bemoeid. En je hebt ook inderdaad het podium gezocht, een heel artikel. Het grote discussiepunt is eigenlijk de status van die omroepen. Moeten die nou blijven bestaan en een soort rechten krijgen en ook een bepaald hoeveelheid geld? Ja. Of krijgen ze eigenlijk dezelfde status als allerlei productiemaatschappijen? Ja. En zijn ze niet meer zo zeker van hun zaak? Zeg ik het even heel simpel? Je zegt het heel goed. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, waarom heb je als omroep het recht om omroep te mogen zijn en geld te krijgen om programma's te maken? Hè? Ja. Waarom heeft een ander dat recht niet? Omroepen zeggen, wij zijn geworteld in de samenleving. Ja. En wij zorgen ervoor dat er een pluriform aanbod is. Ja. En jij hebt in de zomer gezegd, nou, die situatie is eigenlijk niet houdbaar. Ze zouden moeten gaan concurreren met allerlei andere producenten. Ja. Nu net zei jij tegen Carrie, omroepen zijn overbodig, zei je nee. Nee. Dat klopt. Ik ga dat proberen uit te leggen. Dat plan wat wij in de zomer hebben gelanceerd had eigenlijk twee grote punten. Het ene punt was, laten we wegdoen wat ingewikkeld is. En dat is de bestuurlijke structuur. Die is heel ingewikkeld. En laten we behouden wat de kracht is van de publieke omroep. En wat de kracht is, dat zijn de omroepen die vanuit hun eigen gevoel, een eigen achterban, allemaal met een verschillende blik in de samenleving in concurrentie met elkaar die programma's maken. Ja, of dat nou links of rechts is, of voor jongeren, of voor ouderen. Ja, al die smaken hebben allemaal zijn hun eigen identiteit. Ja. En dat maakt dat wij echt wij hebben het beste bestel qua programma's van heel Europa. Dat durf ik zo te zeggen. En het plan dat wij hebben gelanceerd in de zomer, dat zei eigenlijk, we maken een simpeler bestuurlijk systeem met één centrale omroep. En we geven datgene, de omroepen die nu nog omroep heten, die geven we een aparte status, een beschermde status. Zodat ze wel kunnen blijven bestaan om programma's te maken vanuit hun eigen identiteit. Maar niet meer zo'n sterke bestuurlijke invloed hebben, waardoor je elkaar de hele dag bestuurlijk dwars kan zitten. Nou ja, en het gaat natuurlijk uiteindelijk ook gewoon om budgetten en om geld. Dus de grote vraag is dan misschien, is het zo dat jij vindt dat zij een garantie moeten krijgen op geld? Ja, dat vind ik wel. Want het grote verschil tussen wat een omroep en een producent is, dat een producent die moet geld verdienen, die moet winst maken. Dus die zal alles maken wat hij doet om uiteindelijk zijn zaakje draaiend te krijgen. En een omroep is meer een publieke producent. Die maken programma's omdat ze vinden vanuit hun wezen en hun achterban en waar ze voor staan, dat die programma's gemaakt moeten worden. Maar zonder constateer ik nu toch een soort lichte draai weer terug naar wat de omroepen vinden ten opzichte van wat jij in de zomer hebt gezegd? Nee, want in het plan wat wij in de zomer hebben gelanceerd, hebben die omroepen een positie waarin ze dat kunnen doen wat ik net beschrijf. Namelijk programma's maken vanuit hun eigenheid. Ja. Zonder dat met ze een garantie op geld. Zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over hun bestaansrecht, omdat ze een bepaalde garantie hebben. Zoals ook musea garanties hebben en orkesten garanties hebben. Waarom zou je dat met omroepen ook niet kunnen doen? Ja, maar dat is niet het plan wat nu uiteindelijk naar de politiek toe gaat, naar Slob. Nee, dat plan dat hebben wij in de zomer toen gelanceerd, omdat wij ons toen zorgen maakten over de toekomst. Op dat moment in de tijd ging het alleen maar over de bezuinigingen van 2019. En niemand had het over de volgende fase in 2021, als er nieuwe concessies worden verleend. En wij vonden dat we dat eens moesten doorbreken. En wij wilden de discussie wel hebben over de toekomst van het bestel en niet alleen maar over het volgend jaar. Want dat plan werd je niet in dank afgenomen door andere omroepdirecteuren. Hè? Die hadden zoiets, wat doet hij nou? Ja, die vinden dat niet prettig als je aan bestaanszekerheid komt. Ja, hè? En vervolgens moet je natuurlijk nu wel met hen om tafel gaan zitten om dan één plan als zijnde omroepen naar Den Haag te brengen. Nee, wordt daar dan heel heftig gediscussieerd? We hebben best pittige discussies gehad, maar wel allemaal heel beschaafd. Want mensen gaan echt beschaafd met elkaar om. En waar gaat het dan voornamelijk om? Nou ja, dan is het de vraag van waarom doe je dat nou? Het is gevaarlijk, want als je aan de politiek zegt dat je misschien de reclameinkomsten wel ter discussie wil stellen, is het geld weg, maar je hebt nog geen compensatie geregeld. Allemaal van dat soort politieke-achtige discussies. Maar ik vind dat we de discussie niet met de politiek moeten voeren, maar met de kijker. Want wij zijn er voor de kijker. Nou, dat is wat ik nu gelijk denk. Stel, ik zit nu in de auto en ik luister naar jou. En ik denk van ja, ik luister en ik kijk naar programma's op de publieke omroep. Ik vind het eigenlijk wel prima. Wat bazelen ze nou toch allemaal? Nou, dat zal ik je vertellen. Want als je inderdaad naar onze programma's kijkt, dan zie je, het gaat hartstikke goed met de publieke omroep. Mensen kijken massaal, ze waarderen het hoog. We hebben een mooi divers pakket. Alleen, daarvoor heb je wel vanuit de politiek een bepaalde hoeveelheid geld nodig om dat te kunnen blijven doen. Ja. En daar constateer ik dat wij in de afgelopen 7 jaar 310 miljoen euro hebben moeten inleveren. En in het laatste jaar, toen minister Slob aan de macht kwam, toen was Nederland economisch boven Jan. Bezuinigingen werden teruggedraaid, behalve bij de publieke omroepen. Wij moesten nog eens een keer extra 60 miljoen bezuinigen. En als je daar niet voor knokt, dan word je op een dag wakker en dan zie je dat je te weinig geld hebt om datgene te kunnen leveren waar de kijkers en de luisteraars aan gewend zijn geraakt. Want is dat ook niet uiteindelijk waar de kijker naar kijkt? Wat kost het mij per maand? Nou, dat heb je in die brief ook gezegd. Hè? Wat was het? 3 euro nog wat of zo? Per maand? Nee, als je de reclame afschaft, dan ben je 80 cent per maand extra kwijt aan de publieke omroep. Ja, en het is per maand iets van ruim 3 euro, volgens mij, per gezin. Nou, in ieder geval, ietsje meer. Ja, daar kijkt waarschijnlijk de kijker voornamelijk naar. Wat kost het me? Nou snap ik dat jullie moeten kijken naar hoe je dan ook met die bezuinigingen omgaat. Ja. Maar moet je nou Slob er voornamelijk van overtuigen van wij moeten je moet minder op ons gaan bezuinigen, want het gaat goed zoals het goed gaat? Of moet je echt gaan kijken naar andere plannen? Ik denk dat we de politiek moeten overtuigen van het belang van een goede, onafhankelijke publieke omroep in een land als Nederland. Want de discussie gaat vaak over programma's en dan gaat het vaak over amusement wel of niet. Maar dat is natuurlijk niet de wezenlijke functie die wij in de maatschappij hebben. De wezenlijke functie is dat wij nieuws en informatie brengen die herkenbaar en herleidbaar is. Hè? Een bericht wat uit het journaal komt, dat is journalistiek tot stand gekomen. Als jullie eigen zender consumentenprogrammering maakt, of BNNVARA maakt consumentenprogrammering, is dat een service voor het publiek. Onze kunst- en cultuurprogrammering bindt de samenleving, de verschillende smaken en groepen die er zijn. Dat zijn hele belangrijke functies. En dat mag best wat kosten. En als je kijkt hoeveel dat kost in Nederland en je vergelijkt het met andere Europese landen, dan zijn we en heel goed en hartstikke goedkoop. En ondanks het feit dat we goedkoop zijn, moeten we toch jaar op jaar bezuinigen. En op een gegeven ogenblik wordt het ijs te dun en zak je er doorheen. En als het weg is, lieve mensen, komt het niet meer terug. En dan ga je het pas missen. En ik probeer dat moment, velen met mij, probeer dat moment te voorkomen. Ja, maar goed, jij hebt kritiek op het feit dat de NPO rommelig is. Ja. Jij hebt zelf je gedistanceerd in eerste instantie van de andere onderroepdirecteur. Ik kwam met je eigen plan zomaar. Je hebt niet gedacht, kom, laten we met z'n allen een vuist maken. Nee, je bent je eigen plan gaan trekken. Wat uiteindelijk, zo klinkt dit in elk geval, eigenlijk helemaal niet zo wezenlijk anders is dan wat zij nu willen. Oh nee, dat plan is wezenlijk anders. Want met name de maar dat is. Want toen zei jij, ze moeten opgeheven worden. De bestuurlijke structuur wordt anders. Dus dat betekent dat een omroep niet meer bestuurlijk medeverantwoordelijk is. Ja. Maar de omroep moet alleen doen wat hij kan, namelijk programma's maken. Ja, dus je hebt je toch wel degelijk nu weer geluisterd naar hun en bent toch weer anders, sta je in de hele wedstrijd, dan indertijd in de zomer. Nou, dan ga ik nog een keer zeggen wat ik net gezegd heb. De lancering van het plan was met de bedoeling dat we discussie zouden hebben over een nieuwe structuur. Hmm. Die discussie is nu in volle gang. Ja. Daar heeft het plan aan meegedaan. Ja. En er zijn vele wegen die tot Rome leiden. En dit plan was één weg. En dat maakt mij niet uit via welke weg we er komen. Als we maar in Rome aankomen. Dat wil zeggen, als we straks een bestel hebben dat goed gefinancierd is en nog vele jaren kan doen wat het nu doet. Ja. Namelijk het maken van heel veel hele mooie programma's voor het Nederlandse publiek. Dus je had een hoger doel? Ja, zeker. En of dat jou een uitzonderingspositie opleverde in der tijd, maakt het eigenlijk niet zo uit. Nee, je hebt gewoon gezorgd. Dat maakt me echt niet uit. Want je kan ook constateren, in de afgelopen 10 jaar is de discussie in Hilversum niet heel veel verder gekomen. Dus ja, op een gegeven moment moet je er een keer doorheen breken. Ja, en je ging toch al weg. Hè? Nee, dat wist ik toen nog niet. Nee? Is dat waar? Ja, dat is waar. Nee, dit besluit om weg te gaan heb ik genomen uiteindelijk in december, afgelopen december. Goed. Ja. Excelsior Feyenoord, Armand. Het is een echte kunstgraswedstrijd na 36 minuten. En dat betekent dat het niet zo goed is. En ook niet zo heel leuk om naar te kijken. Het zijn veel korte balletjes over de grond. Veel wordt de drukte gezocht in het 16 meter gebied. Maar eigenlijk wordt geen moment de opening gevonden. En ja, het is ook een eerste helft die het hele probleem van Feyenoord eigenlijk wel samenvat in dit seizoen. Eerst even deze aanval meenemen van Excelsior met Luigi Bruins. Die kapt hem voor zijn rechter. Kan hij dan schieten? Nee, dat kan hij net niet. Klaas die verdedigt. Maar ja, het niveauverschil kan simpelweg niet zo groot zijn als vorige week. Je tegen Ajax zo fantastisch voetbalt. Je doet een week later dan dit. In een week dat je ook van iedereen, van alle kanten hebt gehoord dat je juist op moet letten, dat je wel hetzelfde moet brengen. Ja, dan is er gewoon iets mis daar. Vooral mentaal, want die spelers die kunnen dat blijkbaar niet. En dan krijg je zo'n wedstrijd waarbij Excelsior gewoon beter is eigenlijk. Dreigender is geweest dan Feyenoord in de eerste helft. Het zou ook helemaal niet gek zijn als Feyenoord hier weer tegen puntenverlies gaat aanlopen in een uitwedstrijd. Edwards aan de rechterkant voor Excelsior speelt de bal even terug naar Matthij. Matthij dan door op Edwards. Slechte bal, want Van Beek zit ertussen. Larsson, die gaat dan richting Damen, maar dat is een goede tackle. Van Jerdy Schouten die onderschept. Zo heeft Excelsior de bal weer 8 minuten voor rust. Tegenvallende derby vooralsnog op Woudestein. 0-0 bij Excelsior Feyenoord. Over sport gesproken. We vragen onze gasten altijd een historisch mediafragment te kiezen. En jij, Paul Reumer, koos een legendarisch sportmoment. We gaan terug naar Atlanta, 1996. Moet Ron Zwerver het dan doen? Ja, Ron Zwerver moet het doen. Ron Zwerver moet het doen. 16-15 op dit moment. Opnieuw een matchpoint, een Olympisch goudpoint voor Oranje. Ja, een Bas van der Gooi. En nu moet Nederland het afmaken. Dat moet gewoon lukken. En dan een hele moeilijke paas van de Italianen. Nee, we zijn er nog niet. We zijn er nog niet, maar Nederland kan het. Nu kan het komen. Nu gaat de bal naar Ron Zwerver. En maakt hij dan Olympisch goud? Nee, nog niet. Toffoli komt onder die bal. Nee, dat kan hij nooit meer doen. Ja! Nederland heeft Olympisch goud. Olympisch goud. Ongelooflijk. Tiani slaat er al uit. En iedereen een ja, en dit is prachtig. Dit is werkelijk waar prachtig. Olen van der Meulen. Hij rent door het veld heen. En ik zie daar Bas van der Goor op een aantal spelers. En Peter Blanchet daar liggen. Peter Blanchet met Henk-Jan Held. En oh, wat is dit ongelooflijk prachtig. Ja. De directeur van de NTR, Paul Reumer, kiest dit fragment. Een prachtig fragment. Ja, de vraag van wat is nou je favoriete sportmoment is natuurlijk moeilijk, want er zijn er zoveel. Dus ik heb gewoon de eerste die in me opkwam genomen en dat was deze. Ik kan me nog zo goed herinneren dat ik hier aan het kijken was. Het was een legendarische vijfzetter naar een waanzinnig toernooi. En dit was zo spannend. Ik denk dat ik een hartslag van 200 had op dit ogenblik. Ik heb zelf ook gevolleybald op nul niveau. Dus, maar de sport interesseert me ook heel erg. Het is een mooie sport. En Nederland is vaak... Nederland zijn vaak slecht in het winnen van belangrijke finales op de een of andere manier. Dus toen deze wedstrijd begon, had ik het idee van ja, het zal wel weer net niet, weet je wel. En dan in zo'n thriller en dan net wel en dan Olympisch kampioen worden. Ja, dat is de rillingen lopen over je rug. Fantastisch. Was sport in jullie familie, je komt uit een bekende Reumer-familie, was dat belangrijk? Nee, niet echt. Nee? Nee. Wij hebben niet hele grote, nog getalenteerde sporters onder mijn broers en zuster en neven en nichten, nee. Want we brachten al even jouw vader te berden, helemaal aan het begin van de uitzending. Ja. Piet Reumer, de acteur, bekende acteur. We hebben ooit jouw broer Peter Reumer te gast gehad. En aan de orde kwam zijn dominante karakter van jouw vader. Ja. Jij noemde al slecht luisteren. Maar hij had daar eigenlijk wel last van gehad. Het was een ijdele vader die weinig complimenten gaf. Hoe zit dat bij jou, de jongere Telg? Helemaal niet. Kijk, wij zijn in verschillende periodes opgegroeid. Mijn oudste broer en zuster die zijn opgegroeid in een periode van pure armoede. Toen woonden ze op één kamertje met één pitje. En nou ja, je kan je je voorstellen. Ik ben opgegroeid in een tijd dat mijn vader al wat bekender was. En het economisch beter ging. En in een heel andere gezinsstructuur. En mijn vader heeft tegen mij vaak genoeg gezegd hoe trots hij op me was. En dat hij blij was dat het goed ging. Ik ben eerst gaan studeren, dat vond hij heel wat. En later werd ik natuurlijk succesvol in mijn televisiewerk. Dat vond hij echt mooi. Het heeft ook wel met me gedeeld. Dus in die zin heb ik een ander soort gevoel, een ander soort jeugd dan mijn oudere broers en zusters. Maar het is natuurlijk zeker zo dat mijn vader wel een hele charismatische persoon was. Die kwam de kamer binnen en dan was de kamer van hem. En als hij een goed humeur had, dan was de kamer vrolijk. En had hij een slecht humeur, dan was de kamer bedrukt. Ja, dat heb je met dat soort bijzondere mensen. Hij was een hele bijzondere man. De NTR moet het verder zonder jou. Een heikele kwestie is, en die kwam ook al even ter sprake, College Tour. Een idee van Twan Huis, die werkt daar natuurlijk niet meer bij de NTR. De grote vraag is, komt het terug? Dat is een goede vraag van je. Dat zou best kunnen. En ja, je kan alles zeggen nu, want je gaat toch weg. 1 maart ben ik weg. 1 maart, gaan we het daarna vragen. Nee, maar wat is de status? Ja, dat ga ik je nu nog niet vertellen. Er wordt druk over gesproken op alle mogelijke niveaus. En wat ik al zei, ik ga niet over de inhoud. Kan ik me nu achter verschuilen. Dus daar kan ik nu nog niet zoveel over zeggen. Maar wellicht gaan we er binnenkort wat over horen. Maar het lastige is dat hij het heeft bedacht. En dat hij niet meer bij jullie in dienst is. Twan en de NTR zijn samen eigenaar van het format. Ja, auteursrechtelijke kwestie. Dus we moeten daar samen een goede oplossing voor vinden. Ja. En volgens mij gaat dat prima lukken. Nou is het nu helemaal het begin van het jaar. Ja. En aan het einde van het jaar, dan weet je, is het weer Sinterklaas. En daar ben je vanaf, hè? De Zwarte Piet discussie. Ik persoonlijk wel. Ik denk de maatschappij voorlopig nog niet. Paul Reumer, dank je wel. En veel succes in de toekomst met alles wat je gaat doen. Na het NMS Journaal, FC Twente-trainer Marino Pušić. Tot straks. NTO Radio 1. Nederlandse wietplantages gaan de grens over. En er wordt ongelooflijk veel geld mee verdiend. In België ontdekken ze er 1200 per jaar. Wel vaak mensen die daar komen doen, die doen eigenlijk niks anders. En daar blijft het niet bij. Por tráfico de marihuana entre España y Holanda. De Hollanders trekken Europa in. Dat was 2017 een aanstieg van etwa 160%. Vanavond om 7 uur in Reporter Radio. Op NTO Radio 1. Wietexport als businessmodel. Het nieuws van alle kanten. Ontdek de Hollandse meesters van Utrecht en Amersfoort. Bezoek de twee bijzondere tentoonstellingen Utrecht Caravaggio en Europa in Centraal Museum Utrecht en Maestro van Wittel in Kunsthal Kade Amersfoort. Kijk op bezoekutrecht.nl. Ze gaan nog niet naar huis. Nog langer niet. Er zijn duizenden kinderen in Nederland die niet meer thuis kunnen wonen en doorverhuisd worden van opvang naar opvang naar opvang. Ze voelen zich nergens veilig. Dit moet stoppen. Teken nu de petitie op hetvergetenkind.nl.